NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft nog twee mensen aangehouden na de mislukte aanslag bij het huis van de overleden Vlaardingse loodgieter van vorige week. Het gaat om een jongen van 16 uit Rotterdam en een jongen van 17 uit Delft. De twee zouden een sturende rol hebben gehad tussen de opdrachtgever en de uitvoerders van de aanslagpoging. In een bedrijfspand in Dokkum woedt een grote uitslaande brand. Vanwege de vele rook die vrijkomt op het industrieterrein is een NL-alert verstuurd in de omgeving van de Friese stad. Uit voorzorg werden er uit een naastgelegen pand oude auto's en brommers gehaald. De man van 29, die als eerste in Nederland was veroordeeld voor stealthing, gaat in hoger beroep vrij uit. Volgens het gerechtshof is er geen bewijs dat de man zijn condoom stiekem afdeed tijdens de seks. De rechtbank vond dat hij zijn date had gedwongen tot onveilige seks. Het hof ziet dat dus anders. En in Botswana is een van de grootste ruwe diamanten ooit opgegraven. Het gaat om een diamant van bijna 2500 karaat. Die is gevonden in een mijn in het noordoosten van het Afrikaanse land. Dat gebeurde met behulp van röntgentechnologie om de edelstenen te identificeren. ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal 70 kilometer file. Komt vooral door een combinatie van wegwerkzaamheden, recreatieverkeer en een paar ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Hoorn en de Keteltunnel 4 kilometer file met een half uur vertraging na een ongeluk op de A20. Maar de weg is weer vrij. A10, de ring van Amsterdam. Daar veroorzaken werkzaamheden file tussen de afrit Haarlem en afrit Buitenveldert 7 kilometer met een kwartier oponthoud. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is de komende dagen dicht tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk vanwege werkzaamheden. Dat veroorzaakt files op de omleidingsroutes. Onder meer op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. A59 valt op van Den Bosch naar het westen tussen knooppunt Empel en Den Bosch West. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een auto uitgebrand. Een en ander wordt nu opgeruimd. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ze hangen rond in de straten van Europese hoofdsteden waar ze worden geslagen, gedrogeerd of bedreigd met seksueel geweld. Honderden jongeren en kinderen, soms nog maar 9 jaar oud, zijn door Europese criminele netwerken geronseld om voor hen drugs te verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van de Belgische politie. Maar eerst gaat Duitsland de financiële steun aan Oekraïne terugschroeven. Daarom draait de zoveelste hoogoplopende ruzie in de Duitse regering deze week. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ministers die elkaar openlijk afvallen in televisieoptredens. De Duitse regering lijkt verdeelder dan ooit. Aanleiding voor die nieuwste ruzie dus. De Duitse minister van Financiën lijkt de steun aan Oekraïne te willen beperken. Hoe zit dat? En welke rol spelen de naderende verkiezingen in het oosten van Duitsland bij al dat tumult onder de regeringspartijen? De rechtsradicale AfD zou daar namelijk wel eens de grootste kunnen worden. Ik praat erover met Jeroen Rijgaards, die Duitsland op de voet volgt voor de collega's van de VRT. En hier bij mij in de studio, journalist en Duitslandkenner Ulrike Nagel. Ulrike, ja, jij bent hier vaak te gast geweest over al die strijd in de Duitse regering. Het is weer zover. Laten we even luisteren naar een stukje Duitse satire. Schreit in der Ampel. Außerdem ist Wasser nass, der Papst katholisch. Eigentlich könnten wir den Beitrag von letzter Woche genauso wieder senden. Aber das dürfen wir nicht, also verschwende ich jetzt meine Lebenszeit damit. Let's go. Ja, Ulrike, waarover liggen ze nu weer overhoop? Ja, dat is heerlijk, hè? Wie ooit gezegd heeft dat de Duitse politiek saai is en dat er niets te beleven valt, die komt toch echt de afgelopen 3 jaar echt aan zijn trekken. Want het is theater, drama, spektakel en allemaal mannen die elkaar afvallen, inderdaad. Ja, ja, het is de zoveelste keer. Sinds ze in ambt zijn is het eigenlijk alleen maar hommeles. Is het raak, ja. In het begin dacht iedereen, nou, dit wordt een voortvarende overheid, regering, 3 verschillende partijen, dit is de toekomst. Maar ja, het zijn inderdaad 3 heel verschillende partijen. En dat blijkt toch keer op keer. Het waren vroeger allemaal oppositiepartijen. Hè? De SPD, de Sociaaldemocraten, de FDP, de Liberalen en de Groenen. Ook wel Ampel genoemd, hè? Stoplicht. En het is een stoplicht dat geen licht meer geeft, zeggen ze nu. Hoe lang geeft het nog licht? Jeroen, de Minister van Financiën, goedemiddag. De liberale minister van Financiën. Hij heeft een brief geschreven, die is uitgelekt. Daar gaat dit allemaal over. Duitsland geeft geen nieuwe steun meer aan Oekraïne, kopte de FAZ, een grote Duitse krant, dit weekend. Wat was die liberale minister van Financiën, Christian Lindner, nou precies van plan? Wel, sowieso wordt de hulp aan Oekraïne gehalveerd dit jaar. Dus vorig jaar werd zo'n 8 miljard uitgetrokken, of voor dit jaar liever, 2024. Naar 25 toe zou dat 4 miljard worden. Nu, tot nu toe zijn die bedragen voor Oekraïne altijd heel erg rekbaar geweest in Duitsland. En nu heeft Lindner dus een brief gestuurd van kijk, dat gaan we niet meer doen. Nee. Dat is een bovengrens, daar gaan we ons vanaf nu aan houden, want wij willen absoluut... Ja, dat de begroting op orde blijft. Of we, ik wil dat in elk geval zo. Wij, dat is een groot woord inderdaad, als je het over de Duitse regering hebt. Ja, ja, en dat betekent dus in de praktijk dat het geld voor Oekraïne eigenlijk voorlopig op is. Ja, want 8 miljard is op en de 4 miljard die volgend jaar zou besteed worden, is ook al aan besteed. Ja, dus even een resume. Tot nu toe maakte de Duitse minister van Financiën eigenlijk altijd extra geld beschikbaar als die steun uit Duitsland aan Oekraïne onvoldoende bleek. Hè, als de Oekraïners met nieuwe wensenlijstjes kwamen. Daar wil hij nu mee ophouden. Betekent dat ook echt dat Oekraïne bijvoorbeeld de komende maanden geen extra steun uit Duitsland krijgt? Ja, dat zullen we nog moeten afwachten, hè, want ik hoor daar toch van de andere partijen. Maar ja, dat is wat Ulrike ook zegt natuurlijk. Hè. We horen altijd 2-3 versies dit jaar over wat besloten is. Maar je hoort daar bij de andere partijen toch minder zekerheid over. En ja, er is natuurlijk ook wel een uitweg hè, om Oekraïne nog altijd van geld te voorzien. Dat is dan de opbrengsten uit bevroren Russische tegoeden, die eigenlijk hier in België grotendeels liggen, die beschikbaar zouden gesteld worden door de G7 onder meer, waar Duitsland onderdeel van is. En ze verwijzen daarnaar. Ja. Maar goed, als Lindner voet bij stuk houdt en wat in die brief staat klopt, ja, dan is het wel afgelopen voor dit jaar, de Duitse steun. Ja, want Lindner heeft dus gezegd dat die noodfondsen dan voortaan maar uit die andere pot van de G7 moeten komen. Maar dat is ook maar helemaal de vraag of die... Ja, of die vrijkomen, hè, dat geld. Ja, dat inderdaad. Ja, dat is een hele technische kwestie. En zover zijn we inderdaad nog niet. Dus nee. Slecht nieuws voor Kiev lijkt het toch in elk geval wel te zijn, denk ik. In ieder geval van de kant van Lindner. Want, Ulrike, bondskanselier Olaf Scholz van de Sociaaldemocraten, die haastte zich dus om te zeggen dat Duitsland Oekraïne wel blijft steunen. Dat kan ja niet immer zo weitergehen. En deshalb moeten we ernsthaft blijven in beide teilen. Hilfe organiseren. Und gleichzeitig sicherstellen, dass nie vergessen wird, dass am Ende mal etwas stehen muss, dass eine Verständigung ist über einen Frieden, der dann möglichst auch lange hält. Ja, Scholz zegt dus, hè, ja, we moeten Oekraïne blijven steunen, maar ook in het oog houden dat er uiteindelijk wel een oplossing moet komen voor het conflict. Wat is de balanceeract, Ulrike, die hij moet afleggen, uitvoeren, zo moet ik het zeggen. op een heel dun touw lijkt het. Hij doet beloftes. En zijn minister van Financiën, die is degene die de hele tijd op dat spaarvarken zit en die gleuf dicht wil houden, oftewel hem niet kapot wil maken. Hij wil geen schulden maken, wil zich dus aan die afspraken houden. Maar Scholz wil ook niet af. Die zit op een draadzeil van vrede en oorlog. Hij heeft gezegd, we gaan het doen. We gaan Oekraïne steunen. Meer dan 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden. Maar bij het uitbreken van de oorlog? Bij het uitbreken van de oorlog. Inmiddels zijn best wel wat Duitsers zijn oorlogsmoe. Dus die steun is er niet meer op die manier. En eigenlijk was Duitsland natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog het land dat pacifistisch was. Dat weliswaar een leger had, maar daar weinig geld voor uittrok. Hij heeft 2,5 jaar geleden daar een speech gehouden, waardoor dat allemaal is veranderd. Waardoor er wel geld aan is uitgegeven. Maar tegelijkertijd gaat de bevolking daar niet in mee. Verkiezingen komen eraan, deelstaatverkiezingen komen eraan. Dus hij is zich daar zeer van bewust dat dat van invloed is van wat hij zegt. Dus hij probeert het eigenlijk voor iedereen een beetje goed te houden. Mm. Daarom is het zo weifelend. En Lindner, de minister van Financiën, ja, die heeft keiharde cijfers. Die kan zeggen, dit zijn de cijfers. Ja. In september hè, zijn er verkiezingen in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Je noemde dat net. Jeroen, wat vind jij? Moeten we dit geruzie over die Duitse steun aan Oekraïne inderdaad in dat licht zien? Voor een stuk wel. Ik denk dat je met 2 dingen zit. Hè. Je zit in die regering echt met een kant die Oekraïne sowieso wil steunen. Daar zitten de Groenen, een deel van de SPD en eigenlijk van nature ook wel de liberalen bij, waar het niet dat ze heel hard op het geld willen zitten om die trofee binnen te halen. En dan heb je een stukje inderdaad van Scholz' partij die zeer nog altijd met die vredesbeweging nauw verbonden is. En dus het oude Duitsland, het Duitsland van voor Oekraïne, zeg maar, blijft aanhangen. Dat is enerzijds zo, maar anderzijds, ja, als je dan naar die deelstaatverkiezingen kijkt, ik ga met een heel simpel cijfer zeggen, als je naar de peilingen kijkt in Thüringen, dan staan partijen die eigenlijk, ja, wat Rusland gezind zijn en tegen steun aan Oekraïne zijn, op dit moment op meer dan de helft van de stemmen in de peilingen. Dus ja, als je dat erbij neemt, dan snap je wel die twijfel die er momenteel is rond steun aan Oekraïne. En dan snap je wel dat het iets minder in is nu om te zeggen van we gaan Oekraïne blijven steunen. Dus je zit daar zowel binnen de regering, binnen zijn eigen partij, als ja, die peilingen in het oosten die ook wel aangeven dat het inderdaad voor vele Duitsers precies niet meer hoeft, in tegendeel zelfs. Ja, en die drie deelstaten zijn deze coalitiepartijen juist echt zo laag als nooit tevoren. Dus in sommige deelstaten halen ze niet eens de 5%. Dat is de kiesdrempel om überhaupt mee te mogen regeren. Dus ze zijn historisch laag. Ja. Dus ze zijn zich daar zeer van bewust van wat ze zeggen elke dag. Maar eventjes om de uitdagers in die deelstaatverkiezingen ook goed neer te zetten. De rechtsradicale AfD en de nieuwe BSW, de Bündnis Sarah Wagenknecht, een nieuwe partij van de voorvrouw van de linkse partij. Die gaat dus daar voorop in de peilingen. Zij zijn heel sceptisch over steun aan Oekraïne. Waarom is dat juist in het oosten van Duitsland zo'n belangrijk punt voor kiezers? In het hele land is sowieso het hele debat rondom vrede en oorlog wel wat levendiger dan in Nederland. Er zijn veel meer mensen die zich openlijk uitspreken over waarom steunen we de hele tijd die oorlog. Dat wordt veel te gevaarlijk voor ons als Duitsland. We willen ons daar helemaal niet in mengen. Waarom komen er geen onderhandelingen? Het woord onderhandeling, als je dat googelt, dan kom je in Duitse media daar behoorlijk veel tegen. En in de westerse landen veel minder. In het oosten, ja, dat is vooral de angst voor de oorlog met name. Het is ook van niet gehoord worden, van jullie luisteren niet naar onze angst. Die hebben natuurlijk veel langer in een periode van koude oorlog geleefd. Hè? Van dus die strubbelingen en die spanning tussen het westen en het oosten. Nou, die hebben zij nog iets meer, zijn ze die gewaar? Zijn ze zich daar bewust van? En ja, die angst speelt ook heel erg mee in deze verkiezingsstrijd. Omdat ze gewoon niet meegaan in dat steeds meer wapens. De hele wapenindustrie is natuurlijk aan het loeien, aan het rollen. Dus de industrie heeft gezegd, wij kunnen wel meer leveren. Het aanbod komt er. Alleen nu zegt de overheid, het geld komt niet meer. Maar het is een hele tak van de economie die daar alweer begint op te teren. En dat was natuurlijk tientallen jaren lang niet zo. In het oosten zijn ze daar gewoon veel banger voor. Dat er weer strijd komt vanuit Rusland. Ja, dat Rusland zich aan deze kant van de wereld nog meer, daarmee gaat bemoeien. Ja, ja. Jeroen, we weten dus nog niet precies hoe heet de soep over die extra steun aan Oekraïne gegeten wordt. Blijkens de oneenigheid publiekelijk tussen de minister van Financiën en de bondskanselier, maar ook de Groenen. Hoe is er in Oekraïne op al dit tumult gereageerd? Wat doet dit met de moraal in Oekraïne, dat die Duitse steun dus wellicht op losse schroeven staat? Ja, graag zullen ze het in elk geval niet horen. Hè, want Duitsland is tot nu toe de belangrijkste, of de op één na belangrijkste sponsor geweest. En ze hebben ook veel Duits materiaal. Hè. Bijvoorbeeld de luchtafweer in Kiev is voor een heel belangrijk stuk afkomstig van Duitsland. Dus dat dit geen goed nieuws is voor hen en dat ze ook in Rusland dat horen, die ruzies binnen de Duitse regering, ja, dat zal in Kiev niet goed onthaald worden. Hè. De relaties waren in het begin van de oorlog, en dat mogen we toch niet vergeten, ook niet zo goed. Hè. Scholz werd verweten dat hij veel te lang aarzelde, dat hij veel te voorzichtig was ook in zijn uitspraken. Dat is dan wel goed gekomen in de loop van dat de oorlog bleef aanhouden, omdat Duitsland ook leverde. Maar ja, nu zitten we terug aan die retoriek van bij het begin van de oorlog. Hè, dat het niet zeker is of Duitsland zich daar moet blijven achter scharen. En dat zal daar dus zeker niet goed aankomen. De relaties waren cool in het begin en ik denk dat ze ook wel meer die kant op gaan natuurlijk. Als Lindner voldoende blijft zeggen dat Oekraïne eigenlijk niet op zijn steun moet rekenen. En dat ze natuurlijk in Kiev met grote ogen naar die verkiezingen gaan kijken in Thüringen en Dresden. Toch niet de belangrijkste deelstaten. Maar ja, symbolisch worden die natuurlijk nu wel belangrijk. Hè? Dus als daar de pro-Russische partijen, de partijen die de oorlog niet willen steunen, een klinkend resultaat neerzetten. Ja, dan daar gaan ze met argwaan naar kijken natuurlijk in Oekraïne. Ja, en ik lees ook in de analyses, belangrijk punt hier, Poetin gokt op tijd, hè, is de aanname. Hij wacht totdat die Europese steun begint af te kalven. Ja, en als je dan de discussie en de publieke opinie ziet op dit moment in Duitsland, dan begrijp je wel natuurlijk, hè, waarom hij daarop wacht. Ja, ja, en voor een deel is dat al apart, want het zijn eigenlijk regionale verkiezingen. Die eigenlijk, daar gaat het eigenlijk om, wat doe je in de regio? Wat doe je in als je naar Nederland zou kijken, binnen een provincie? Dat gaat normaal gesproken niet per se over Oekraïne of Rusland. Maar de buitenlandse politiek bepaalt nu zo erg de regionale politiek, dat zelfs de regionale politici zich geregeld dagelijks uitspreken over hoe het zou moeten met oorlog en vrede. Je hoort alle politici ook op lokaal en regionaal niveau hierover praten. Terwijl de regionale verkiezingen daar natuurlijk helemaal niet over zouden moeten gaan. Nee, die gaan in principe natuurlijk meer over de buslijnen. Als we even naar die deelstaatverkiezingen een beetje vooruitkijken. We gaan dat volgende week zeker uitgebreider doen hier in Bureau Buitenland. Maar je zei het al, alle stoplichtpartijen staan dus in de peilingen in de deelstaat in het oosten op verlies. Zo erg, Jeroen, dat ze dus misschien zelfs uit die deelstaatparlement in het oosten verdwijnen. Ja, voor de SPD wordt het echt nog bang afwachten. Zowel in Thüringen als in Sachsen. Voor de Groenen ook. Nu, de Groenen is in Oost-Duitsland altijd een moeilijk verhaal geweest. En ook de liberalen staan er niet goed voor. Nee, het is ook inderdaad een duidelijke afrekening. Nu, ik vind het... Het is waar, het gaat helemaal over het buitenland. Maar ik heb de indruk dat de Duitse deelstaatverkiezingen de voorbije jaren altijd op zijn minst ook over Duitsland gaan en nooit echt over de regio. Ze worden meer en meer als een soort midterms voor de regering in Berlijn gezien. En ja, die regering is gewoon immens impopulair. Scholz is een van de minst populaire kanseliers die Duitsland ooit gekend heeft. En dat ligt natuurlijk aan het feit dat ze die ervaring niet hebben met een regering die openlijk discussieert. Misschien als je dat vanuit Belgisch en Nederlands standpunt zou bekijken, zijn die discussies niet eens zo gek groot. Maar ze zijn dat in Duitsland natuurlijk niet gewoon, omdat ze daar nooit met drie partijen samengewerkt hebben. Meestal waren dat gewoon die twee, noem ze iets wat saaie oerpartijen, die er dan wel uitraakten. En plots zit je daar met de wat avontuurlijker groenen en liberalen en daar de SPD bij. En dat straalt dus enorm af op die deelstaatverkiezingen, waardoor het inderdaad een afrekening met Berlijn en een beetje is mijn aanvoelen ook met het Westen aan het worden is, die deelstaatverkiezingen in het oosten. Met het Westen van Duitsland bedoel je? Ja, en ook breder, gewoon het Westerse denken zelfs. Vandaar ook dat de sympathie voor Oekraïne minder is en voor partijen die op onderhandelen aandringen net veel groter is. Ja, Ulrike, Jeroen zegt, het worden steeds meer midterms, die deelstaatverkiezingen. Als we dan even naar het landelijke beeld kijken, die coalitie die zoveel ruzie, die dat openlijk doet, dat is inmiddels het beeld van de stoplichtcoalitie. Is dat terecht? Ik bedoel, wij begonnen daar flauw net ook weer mee, maar hebben ze dan helemaal niks voor elkaar gekregen? Dat kun je zo niet stellen. Ze hebben dingen voor elkaar gekregen. En het gekke is, het is ook een beetje het beeld uit de media. Hè. Het is natuurlijk heel veel kranten lezen, televisieprogramma's volgen. En het heeft ook een beetje met daarmee te maken wat Jeroen net zegt. Ze zijn het niet gewend. Ook de Duitse media is het niet gewend dat je over elk punt in de politiek kan struikelen of dat je daar gewoon over moet of kan discussiëren. Deze partijen moeten dat, omdat ze van nature gewoon niet één kant opkijken. Nee. Eigenlijk kon je dit voorspellen als je deze drie partijen bij elkaar zet. Maar dat poldermodel, dat met elkaar net zo lang aan tafel zitten tot je eruit komt, dat zijn ze inderdaad helemaal niet gewend in Duitsland. Nee. Maar dat openlijk afvallen, het is niet alleen een beeld uit de media, want ze doen het. Habeck, de minister van Economie, die heeft gezegd, als ik ooit bondskanselier wordt, dan wordt meneer Lindner geen minister van Financiën. Nee, en dat nou, is dat nog is maar echt hard op de persoon gespeeld. En dat is nog maar één van de vele voorbeelden. Jeroen, tegelijkertijd, geen van die drie partijen heeft er natuurlijk baat bij om de regering te laten vallen als ze er in de peilingen zo slecht voor staan. Hoe lang houden ze het nog vol, denk jij? Ja, het is een catch-22 op dat vlak. Hè. Ze zijn elkaar beu, maar ze kunnen het ook niet laten vallen. Nee. Omdat ze inderdaad dan heel slechte resultaten neerzetten. En anderzijds zal het ook al maar moeilijker worden, omdat ze zich ook alle drie al maar meer willen profileren. Dus ik heb de indruk dat ze elkaar en de Duitsers ook hen gaan moeten uitzweten tot de verkiezingen volgend jaar in september. Ik denk wel dat ze tot dan gaan halen, maar dan wel op de manier zoals ze het nu doen, met heel veel profileringsdrang. Zoals meneer Habeck inderdaad, die meneer Lindner niet in zijn regering wil. Of ja, Lindner zelf, die maar met één ding natuurlijk absoluut nu nog kan scoren. Dat is geen nieuwe schulden, geen nieuwe belastingen. En dus ook niet zal toegeven. En dan ga je dus dit gewoon nog een jaar krijgen. En toch hebben ze deze begroting wel weer voor elkaar gekregen, met de hakken over de sloot. Dat puntje moet gemaakt. Uiteraard gaan we de Duitse spanningen in de coalitie, maar ook die spannende verkiezingen in het oosten van Duitsland volgen. Dank Voor nu Ulrike Nagel en Jeroen Rijgaards. Buitenland uitgelicht. Met liedjes en beloften over een mooi leven in Europa worden jongeren, kinderen zelfs, de drugscriminaliteit ingelokt. Onlangs kwam de Belgische politie erachter dat er een heel leger aan kinderen gedwongen wordt om te werken voor de Europese drugsmafia. Bij mij aangeschoven collega Sonja Pleumakers over dit toch wel verontrustende nieuws, want het klinkt niet best allemaal. Om te beginnen, hoe oud zijn die jongeren? Kinderen soms dus nog, waar het hier om gaat. Ja, inderdaad. Het begint echt al vanaf de leeftijd van 9 jaar... heb ik gehoord van de organisatie met wie ik sprak. En dat gaat eigenlijk naar boven tot en met 17. Het is een groep die door de instanties alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden genoemd. Ja. Dus het zijn eigenlijk asielzoekers, vluchtelingen onder de 18 die hier zijn in Europa zonder hun ouders. En we hebben het eigenlijk een beetje over twee verschillende groepen die gerekruteerd worden inderdaad door de Europese drugsmafia. De ene groep, dat zijn vaak Marokkaanse en Algerijnse jongeren en kinderen. Zij worden, terwijl ze nog in hun thuisland zijn, verleid. Onder valse voorwendselen hier naartoe gehaald. Met social media filmpjes en liedjes zoals we die net hoorden. Ja. Met de belofte dus van een mooi leven in Europa. En er is ook een groep kinderen en jongeren die is al in Europa en worden hier gerekruteerd. En dat gaat dan vaker om Afghaanse jongeren, hoorde ik. Mm. Maar voor hun allemaal geldt eigenlijk dat ze gewoon geen toekomst zien in hun eigen land. En nee. Dat is de overeenkomst. En in wat voor situatie komen ze dan hier precies terecht? Dus als ze eenmaal hier zijn, eenmaal geronseld zijn? Ja, in hele verschrikkelijke situaties. Het is echt niet voor te stellen dat dat gewoon in de straten van de Europese hoofdsteden gebeurt. Het zijn situaties die een beetje doen denken aan die van kindsoldaten zelfs. En de kinderrechtencommissaris van België, Caroline Vrijens, maakt zich hier dan ook grote zorgen om. We horen soms ook van mensen op het terrein dat die kinderen en jongeren, dat daar kinderen bij zijn van 11, 10, 9 jaar, dat die de afgelopen jaren ook gewoon jonger lijken te worden. Die kinderen zijn hier alleen en die overleven op straat. Soms ja, leven ze in bendes en leven ze eigenlijk ja, samen met volwassenen die eigenlijk geen goede bedoelingen hebben met hen. Ja, en uit het onderzoek van de Britse krant The Guardian blijkt dat vooral die cocaïnenetwerken echt een hele nare methodes op nahouden om er dus voor te zorgen dat die kinderen drugs verkopen voor hen. Zo worden ze bijvoorbeeld, als ze niet aan het quotum komen van drugs dat ze moeten verkopen, het slachtoffer van groepsverkrachtingen. Ze worden ook op andere manieren mishandeld. En er zijn meldingen van kinderen en jongeren die in het ziekenhuis terechtkomen vanwege de verwondingen die ze daarbij oplopen. Ze worden soms uitgerust met messen om rivaliserende bendes aan te vallen. En tot overmaat van ramp worden ze ook zelf verslaafd gemaakt, zodat ze extra makkelijk beïnvloedbaar zijn. Ja, en waarom ronselen die bendes nu dus ook al zulke jonge kinderen tegen deze gruwelijke achtergrond? Wat weten we daarover? Ja, we weten daar niet alles van. Maar wat wel bekend is, is dat de vraag naar cocaïne de afgelopen jaren heel erg is toegenomen hier in Europa. Dan zijn er ook meer mensen nodig om die drugs te verkopen. En deze groep minderjarigen is natuurlijk ook makkelijk beïnvloedbaar. En daarnaast moeilijk te vinden. Ze zijn soms niet geregistreerd, soms slecht geregistreerd. En waarom is dat? Ja, dat is omdat ze eigenlijk de hele tijd weer verdwijnen. Dus ze worden soms opgevangen ergens, maar dan verdwijnen ze ook weer in het criminele netwerk. Ik sprak met Sofia Majoub van de Belgische hulporganisatie Child Focus. En zij vertelde eigenlijk dat die kinderen zwerven over heel Europa. Dat ze soms bijvoorbeeld in Spanje geregistreerd worden, een foto van ze wordt gemaakt. Dan verdwijnen ze weer. Dan komen ze weer op, bijvoorbeeld in België dus. Of ook in Nederland of in Frankrijk. En zij zegt ook dat die foto's die dan bij die registratie wordt gemaakt, soms laat zien dat in een paar jaar tijd echt heel veel met die kinderen gebeurt. Sommige kinderen zien er 10 jaar ouder uit dan als ze de eerste keer gefotografeerd zijn. Littekens, echt een ja, afgeleefd eigenlijk. Hè? Dat hun ogen heel diep in hun oogkassen zitten. En waar je echt aan ziet, fysiek, dat ze heftige dingen hebben meegemaakt. En dat gaat dan over wellicht misbruik, uitbuiting, drugsmisbruik, alcohol, etc. Ja. En hoeveel kinderen, soms dus nog maar 9 jaar oud, zijn hier dan in Europa bij betrokken? Is dat te zeggen?